ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ظاہر و باطن کو خالص کر لے. وہ اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کو دے. وہ ظاہری اعتبار سے بھی اور اپنے باطن کے اعتبار سے بھی اپنے پورے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دے. اس کے دل میں اگر بڑائی ہو تو اللہ کی بڑائی ہو اور اللہ کے مقابلے میں تمام مخلوقات اور خود اپنی ذات اس کو چھوٹی دکھائی دے. وہ سب سے بڑا مرتبہ اور مقام صرف اور صرف اللہ کو دے. اللہ کے سوا تمام بندے بندے ہی مانے اور کسی بندے کو اللہ کا مقام نہ دے. اس کے دل میں اللہ کے لیے اونچائی ہو, اللہ کے لیے عظمت کو اور علو کو تسلیم کرے, وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے اور اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے. کوئی ایسی بات اللہ سے منسوب نہ کرے جو اللہ کی شان میں گستاخی ہو. وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے. انسان کی برائی اور انسان کی کمزوری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس نے بندوں کو اللہ کے برابر بتایا یا پھر اللہ کو بندوں کی طرح کر دیا. یہ دو مسئلے ہمیشہ سے انسانیت میں رہے ہیں. یا تو بندوں کو اتنا اونچا اٹھایا, عظمت کا وہ مقام دیا کہ ان کو بڑا بنا کر اللہ کے ہی برابر کر دیا, ان کے آگے جھکنا, ان کی عبادات کرنا اور ان کے بارے میں اللہ کے اوصاف اور اللہ کے صفات کا اعتقاد رکھنا کہ دور سے سنتے ہیں اور ان کے آگے جھکا جاتا ہے, ان کی نظر و نیاز کی جاتی ہے. تو بندوں کو اتنی عظمت دی کہ اللہ کے برابر کر دیا, یا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے رکھے کہ جو مخلوق کے عقیدے ہوتے ہیں, مخلوق کے اوصاف ہوتے ہیں. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ ماننے یا کچھ بتانے سے پہلے وہ اس سلسلے میں صحیح علم حاصل کرے اور اپنے عقیدے کی بنیاد عقل کی بجائے نقل پر رکھے. جو جی میں آیا اپنے دل میں, میری عقل یہ کہتی ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ بنا لیا, نہیں کر سکتے ہم, بلکہ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے. وہ علم جو اللہ کی طرف سے نبی تک پہنچا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ, تابعین, تبا تابعین, ان کے بعد ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا. تو ایک انسان کے لیے کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد مضبوط دلائل پر رکھے. صرف وہم, توہمات سماج میں جو لوگ چل رہے ہیں جس چیز پر, یا عقل میں, سائنس میں جو بات آتی ہے اللہ کے بارے میں, یہ ہمارے ماخذ نہیں ہیں عقیدے کے لیے. اللہ کے بارے میں ہمارا مصدر کیا ہے, کہاں سے عقیدہ لیا جاتا ہے اور وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو کامیاب کرتا ہے. وہ عقیدہ کامیاب کرتا ہے جس کی بنیاد قرآن کریم پر ہو, جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو اور جس کی بنیاد سلف کے منہج پر ہو. صحابہ, تابعین, یہ سب سلف میں آتے ہیں. تو جو انسان ایسا عقیدہ رکھے گا وہ کامیاب ہے، جو عقلی بحثیں کر کے اللہ کے بارے میں نت نئے اعتقادات ایجاد کرے ایسا انسان کامیاب نہیں، یہ خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے بارے میں مثالیں نہ گھڑو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے بارے میں مثالیں مت گھڑنے لگ جاؤ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے، کچھ معلوم نہیں تھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تم کو نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہم جہالت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لا علمی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے علم کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ نے اللہ کا کلام پیش کیا اور اس کلام کی تفسیر، اس کلام کی توضیح ہمارے سامنے پیش کی، وضاحت ہمارے سامنے کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا ہے، اسی لیے اللہ کے بارے میں جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ بتائے تو ہی معلوم ہوگا، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ کے ہر ایک کو بتاتا ہے، کیا کسی بھی آدمی کے دل میں اللہ اپنی طرف سے کوئی علم ڈال دے کہ میں ایسا ہوں؟ نہیں، اپنے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے نبیوں کو چنتا ہے، اور اللہ کے نبی انسانوں کو اللہ کی صفات، اللہ کے احکام سمجھاتے ہیں، ان کے بارے میں بتلاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں، کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تقویٰ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے، عقیدہ بنانے کے لیے اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے پہلا طبقہ جس کی عقیدے اور عمل اور ہر اعتبار سے تربیت کی، جو دین کو واقعی صحیح بنیادوں پر سمجھے ہوئے تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان صحابہ کے منہج کو اور ان کے عقیدے کو دیکھے، آدمی کو چاہیے کہ صحابہ کے عقیدے کو دیکھے اور ان کے اقوال کی روشنی میں، ان کے عقیدے کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ یہودی اہل کتاب ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، خطاب صحابہ کی طرف ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پانے والوں میں سے، تو ان کو ہدایت ملی ایسا سمجھو۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت ملنا اور نہ ملنا اس بات پر منحصر ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدے کے لیے صحابہ کو پیمانہ بنائے، وہ عقلیات کو، علم کلام کو، بحث و مباحثہ کو، جدل کو اور سائنس کو اگر عقیدے کی بنیاد بناتا ہے تو اس کے لیے کسی اور گمراہ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ گمراہ ہوگا۔ اس لیے یہ تین باتیں آپ یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف آئیں، یہ تین باتیں جاننا ضروری ہے، جو نہ صرف اس موضوع سے جڑا ہوا ہے بلکہ بہت سارے دوسرے عقائد سے بھی یہ بات جڑی ہوئی ہے، کہ صحیح عقیدے کے لیے ہمارا مصدر قرآن کریم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، آپ کی سنت ہے اور صحابہ کا فہم ہے۔ یہ تین باتیں چھوڑ کر عقیدہ بنانا گمراہی کی شروعات ہے اور اس کا انجام گمراہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو پہلے وہ ہم کو دیکھتا ہے، یعنی یہ شکایت کا سوال ہے یا گمراہی کا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ سمجھتا ہے شکایت کر، کہاں ہے اللہ؟ سب اتنا حال مسلمانوں کا برا ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اس کو ایسا لگتا ہے شکایت کا سوال ہے. یا کوئی آدمی سمجھتا ہے انکار کر رکھا ہے اللہ، نہیں اللہ. تو اس طرح سے آدمی جب بولتا ہے تو کوئی آدمی اس سوال کو غلط معنی میں لیتا ہے کہ یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے. لیکن یہ سوال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا. اور اس سوال کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سوال کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ ایک انسان کے عقیدے کی جانچ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. گویا کہ اس زمانے میں ایک انسان کے صحیح العقیدہ ہونے کی ایک علامت تھی کہ وہ اس سوال کا صحیح جواب دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بحثوں کی بجائے ایک ہی سوال پوچھا، اللہ کہاں ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا. تو ایک سوال اللہ کے بارے میں، ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کل ملا کے دو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے. اور ان دو سوالوں کے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے عقیدے کی تصدیق کی کہ یہ مومن ہے. میں اس کو بتاؤں گا. مثال کے طور پر امام مسلم نے ہی یہ روایت نقل کی ہے اپنی صحیح میں، اور صحابی ہیں معاویہ ابن حکم السلمی، اور لمبی روایت انہوں نے نقل کی ہے. کہتے ہیں وکانت لی جاریہ، میرے پاس ایک باندی تھی، غلام عورت تھی، ترعى غنم لی قبل احد والجوانیہ، کہ احد اور جوانیہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ان کے بیچ میں ایک جگہ تھی، وہاں پر میری باندی تھی جو میری بکریوں کو چرایا کرتی تھی. فطلعت ذات یوم، ایک دن اس کو معلوم ہوا، فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، مجھ کو معلوم ہوا کہ اس بکریوں کے ریوڑ سے ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا. کہتے ہیں وانا رجل من بنی آدم، میں آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہوں، بنی آدم میں سے ہوں، انسانی ہوں ایک. آصف کما یصفون، مجھ کو بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو غصہ آتا ہے. لیکنی سکتتھا سکتا، تو میں نے غصے میں آ کے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، غصے میں آیا تھپڑ لگا دیا اس کو، باندھی کو. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو یہ بتایا، تو آپ نے اس چیز کو بہت ہی بھاری محسوس کیا، یعنی آپ نے بتایا کہ صحیح نہیں کیا تو نے، بہت غلط کیا تو نے. فعظم ذلك علي، یعنی آپ نے اس چیز کو بڑا سنگین بتلایا، تو نے منہ پہ مار دیا اس کے، منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے. تو باندھی کے عورت کو مارا، وہ بھی منہ پہ مارا، تو آپ نے اس کو بہت بھاری سمجھا اور مجھ کو بتایا کہ بہت سنگین بات تو نے کر دی. قلت یا رسول اللہ افلا اعتقها، میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ یعنی ڈر گئے کہ میرے سے کچھ بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہوں. تو کیا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ قال ائتنی بها، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، اس باندی کو میرے پاس لاؤ. فأتيته بها، میں اس باندی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقال لها اين الله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کوشچن اس سے کیا، اللہ کہاں ہے؟ قالت في السماء، اس نے کہا آسمان پر. قال من انا، دوسرا سوال، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول الله، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنه، آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، وہ مومنہ ہے. دو سوال میں فیصلہ ختم، قصہ مختصر. اس زمانے میں یہ پہچان تھی کہ صحیح عقیدے والا، ایمان والا یہ کہتا تھا اللہ آسمان پر ہے. لیکن آج مسلمانوں میں بہت سارے برے عقائد کے ساتھ میں ایک عقیدہ یہ بھی آ گیا ہے کہ آج مسلمان سے آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے، پہلے تو چونکے گئے کیا پوچھ رہا ہے، لیکن اگر وہ سوال کو سمجھے کہ واقعی پوچھ رہا ہے اللہ کہاں ہے، تو وہ تعجب سے کہ تیرے کو نہیں معلوم اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے کا عقیدہ قرآن و سنت میں کسی جگہ نہیں ہے، نہ صحابہ کی کسی قول میں آپ کو ہی ملے گا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کو عظیم بنانے کی کوشش میں اللہ کے ساتھ عیب جوڑنا ہے۔ آدمی سوچتا اللہ کو کہیں مانے تو لمیٹڈ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو ہر جگہ بولو، کہ ہم ہر جگہ نہیں ہو سکتے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اگر اس عورت کا عقیدہ غلط ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو باندھی تھی، اس کو اتنا ڈیٹیل معلوم نہیں تھا، عورتوں کو کہاں معلوم رہتا زیادہ، اپنے زمانے میں دیکھو، اس زمانے میں کہاں اتنا معلوم رہے گا، اس زمانے کی عورتوں کو زیادہ معلوم ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں مرد اور عورتیں ان کی تربیت پوری طرح سے کی جاتی تھی، جیسے ہم لاپرواہی کرتے ہیں عورتوں کی تعلیم کی، وہ لوگ لاپرواہی اس سلسلے میں نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے اس کا جواب سنا، کوئی کہہ سکتا ہے باندھی تھی، اس کو اتنا زیادہ علمی تھا اس لیے جانے دو بول رہی، ٹھیک ہے مان لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک غلط بات جو عقیدے کی غلط بات ہے اس کو سنیں اور آپ چپ رہیں اور اوپر سے کہیں کہ مومنہ ہے۔ یہ ایسی بدگمانی کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ وہ جواب یقیناً صحیح تھا اور آپ نے اس جواب کو تسلیم کیا، اور آپ نے اس جواب کے سلسلے میں اپنی طرف سے آتھنٹیکیشن دے دیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا اور کہا آزاد کرو اس کو۔ یہ مومنہ ہے، یہ اللہ کو بھی پہچانتی ہے اور نبی کو بھی پہچانتی ہے۔ لیکن آج اس دور میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں اور کیسے کتنے ایسے ہیں جن کی دستار بندی ہو چکی ہے، ان سے آپ پوچھیں جواب میں کیا ملے گا؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایسا کیوں؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم پیٹھ پیچھے چلا گیا اور اس پر عقل کا علم، اپنی عقلیات اس پر غالب آ گئی ہے۔ قرآن و سنت کے علم کی تأویلات اتنی زیادہ ہو گئی کہ اپنی عقل کو ہی اس کا قائم مقام بنا لیا گیا۔ قرآن میں ہے لیکن مطلب وہ ہے جو ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں چلتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف اتنی ہی دلیل میں ذکر کر دوں تو پورا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں اتنی دلیلیں ہیں کہ آدمی اگر اس کو دیکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان سارے دلائل کے بعد آج کیسے ایک مسلمان کہہ سکتا نہیں اللہ عرش پہ نہیں، اللہ آسمان پہ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا دلیلیں ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس یعنی قوی قرائن یا قوی دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر ہے، سب سے اوپر ہے۔ اس میں میں وہ دلیلیں ذکر نہیں کروں گا جس میں اللہ اوپر ہے کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ علو ایک الگ صفت ہے اور استواء ایک الگ صفت ہے، دونوں الگ الگ صفت ہیں، دو چیزوں کا الگ ذکر ہے۔ فوقیت، اللہ اوپر ہے، اس کی الگ ہی دلیلیں ہیں، بہت ہیں، میں وہ ذکر کروں گا ہی نہیں، ورنہ آپ دیکھیں معراج کا قصہ کافی ہے، اوپر کیوں گئے بھائی؟ اللہ سے کلام کرنے کے لیے اوپر کیوں گئے؟ اللہ جب ہر جگہ ہے تو اوپر کیوں گئے؟ معراج عروج سے ہے، عروج کے معنی اعراج، اوپر جانا، تو معراج کیوں؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو معراج کیوں؟ یا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، کیوں؟ اوپر کیوں؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو دائیں بائیں سب طرف دیکھو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تبدیل ہونے کے لیے اوپر کیوں دیکھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہے، فیصلہ اوپر سے آتا ہے، فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ تو ایسی کئی دلیلیں ہیں، سب بحسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، جو اعلی ہے، سب سے اوپر ہے۔ آدمی سجدے میں جاتا ہے اس وقت میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ سب سے اوپر ہے، وہ مان رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو ترجمہ معلوم نہیں ہے اس کو۔ تو یہ دلیلیں تو میں چھوڑ دے رہا ہوں جس میں اللہ کے اوپر ہونے کا ذکر آتا ہے، میں صرف وہ دلیلیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اور جس میں یعنی اس طرح کے الفاظ واضح طور پر آئے ہیں کہ جس میں اللہ کا آسمان پر اور عرش پر ہونا واضح ہوتا ہے۔ اس میں ہم آج کے درس میں، وقت اگر گنجائش اس کی ملے ہم کو، تو ہم قرآن کی آیات دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے، صحابہ کے اقوال دیکھیں گے، تابعین کے اقوال دیکھیں گے، اور چاروں امام کے اقوال دیکھیں گے، اتنا ہے. اور دس دس میں چنا ہوں، امام تو دس نہیں چار ہی چنا ہوں، پانچ چنا ہوں، میں عبداللہ ابن مبارک کو بھی اس میں رکھا ہوں کہ دس آیتیں، دس حدیثیں اور دس صحابہ کے اقوال. یعنی آیتیں تو بہت ہیں، میں اس میں سے کچھ ذکر کر رہا ہوں، یہاں پہ دس آیتیں نہیں ذکر کروں گا، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اور صحابہ کے اقوال بھی اس میں، اور تابعین کے اقوال بھی میں ذکر کروں گا. اللہ تعالی ہمارے لیے وقت میں برکت دے دے. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا الرحمن عرش پر مستوی ہوا. استوا کے معنی ہے استقر علی وارتفع، یہی مجاہد نے، مجاہد جو مفسر ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے بتایا. تو اللہ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہونے کو استوا کہتے ہیں. اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہی ہے، ثم استوى على العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. کہاں کہاں ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ الرعد آیت نمبر 2، سورہ الفرقان آیت نمبر 59، سورہ السجدہ آیت نمبر 4، سورہ الحدید آیت نمبر 4. کیوں اتنی مرتبہ ہے؟ اہمیت نہیں ہے تبھی؟ بہت اہمیت اس عقیدے کی، اس لیے بار بار بار اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اوپر ہے. اور انسان کی فطرت میں اللہ اوپر ہونا چاہیے. دل آدمی کا کہاں جاتا ہے جب دعا کے لیے آدمی متوجہ ہوتا، کہاں جاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں، کھلاڑی ہیں، تبھی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، ان کو ایسے لگتا ہے اوپر ہے کوئی، کوئی اوپر ہے، ان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، انسان کی فطرت میں ہے. لیکن ہم دلائل دیکھیں گے، کسی کی فطرت کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے. نہیں بولیں گے دیکھو غیر مسلموں کو دلیل بنا رہے ہیں، پلیئر کو دلیل بنا رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کو دلیل بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں آیت نمبر 16-17 میں فرماتا ہے ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، کہ کیا تم امن میں ہو گئے، تم بے فکر ہو گئے اس سے جو آسمان پر ہے؟ سورہ ملک میں لوگ پڑھتے ہیں سورہ ملک سوتے وقت میں، لیکن معلوم نہیں کیا ہے سورہ ملک میں، کیوں؟ قرآن کا ترجمہ کوئی بھی دیکھا ہی نہیں، تفسیر دیکھی نہیں. ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے، غیر خوف سے تم اس سے نکل گئے، بے فکر ہو گئے اس کے بارے میں جو آسمان پر ہے؟ اس بات سے بے فکر ہو گئے ان یصفا بکم الارض فاذا هی تمور، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے تو پھر وہ لرزنے لگے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے اللہ سے جو آسمان پر ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر تم اس سے جو آسمان پر ہے تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر ایک حاصب بھیجے، پتھر آسمان سے، اور ہوا والی پتھر، پتھر کے ساتھ ہوا بھیجے تمہارے اوپر، ایک سخت ہوا تمہارے اوپر بھیجے آسمان سے، فستعلمون کیف نذیر، تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ڈراوا کیسا ہوتا ہے. کیا اس سے تم بے خوف ہو گئے جو آسمان پر ہے؟ یہاں پر کوئی آدمی اگر عربی جانتا ہے تو وہ اس میں شوشہ اٹھا سکتا ہے، کہے گا یہاں پہ آسمان میں، آپ کہہ رہے ہو آسمان پر، تو عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے، عربی میں فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے. فی جذوع النخل، کوئی آدمی دیکھے اور آگے میں حدیث بتاؤں گا تو اس کی طرف واپس اشارہ کروں گا. اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں امنتم عذاب من فی السماء ان عصیتمو، کیا تم اس کے عذاب سے جو آسمان پر ہے تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے کو عذاب دے گا؟ یہاں پر فی کے معنی میں کہ علو اور سما کے معنی کیا ہے، تو آسمان میں کے معنی جو اونچائی میں ہے، کیونکہ آسمان کے معنی کیا ہوتے ہیں، اونچائی. لوگوں کو معلوم نہیں سما کے معنی کیا ہے. اسی لیے عربی زبان کی مشہور ڈکشنری ہے لسان العرب، جو تقریباً 26 جلدوں میں ہے، اس میں کہتے ہیں ابن منظور سما کل شیء اعلاه، ہر چیز کا ایک سما ہوتا ہے، السما عربی میں آتا ہے آسمان کے لیے، تو سما کل شیء اعلاه، ہر چیز کی اونچی چیز کو، اونچائی کو سما کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اونچائی پر ہے، اس لیے سما کو اونچائی کو سما کہتے ہیں، تو اللہ اوپر ہے. اسی لیے کہتے السماء فی اللغت یقال لکل مرتفع وعلا، لغت میں سما ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو. تو آسمان ہی کے معنی کیا ہے، اوپر. آسمان ہی کے معنی کیا ہے؟ اوپر. تو اللہ اونچائی پر ہے، اللہ اوپر ہے، یہی عقیدہ قرآن نے ہم کو دیا ہے. اور ایک آیت دیکھتے ہیں، یہ کیا عقیدہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ نہیں، پچھلے نبیوں کا بھی عقیدہ تھا. مثال کے طور پر فرعون کو جو دعوت دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اس میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ اوپر ہے. قرآن کریم میں سورہ المؤمن آیت نمبر 36-37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، فرعون نے حامان سے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک، اس منزل تک، اس مقام تک پہنچ جاؤں جو اوپر ہے، اسباب السماوات، آسمانوں کی اونچائی تک پہنچ جاؤں، آسمان کی منزلوں تک پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، تو جا کے دیکھ لوں موسیٰ کے معبود کو، وانی لاظنہ کاذبا، بلکہ میرا گمان تو یہی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا بڑا محل بنا ہے، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں موسیٰ کے معبود کو، یہ جو بول رہا ہے اوپر ہے معبود، میں جا کے دیکھتا ہوں اوپر کہاں ہے معبود کو، مجھ کو تو لگتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اوپر کوئی معبود ہے. یعنی فرعون کو جو دعوت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا تھی؟ معبود کہاں ہے؟ اوپر. ورنہ ہر جگہ کی دعوت ہوتی تو اونچا قلعہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرعون کو بھی یہ میسج تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسی لیے ابن جریر الطبری کہتے ہیں اپنی تفسیر طبری میں کہ قوله انی لاظنہ کاذبا، میرا گمان ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو فرعون نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ یقول انی لاظن موسیٰ کاذبا فیما یقول ویدعی من ان لہ فی السماء ربا ارسلہ الینا، کہ میرا گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی معبود ہے جو آسمان پر ہے اور اس نے وہاں سے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے. فرعون کو لگتا تھا ایسا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی فرعون کو دعوت یہ تھی کہ ہمارا معبود کہاں ہے؟ اوپر ہے. آئیے دیکھتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، اور بھی کئی آیت ہیں جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اختصار کے طور پر باقی آیت کو ترک کر رہا ہوں، کسی مستقل درس میں انشاءاللہ علو پر بھی ہم گفتگو کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں حدیثوں میں آسمان پر اللہ کے ہونے کی کیا دلیلیں ہیں، واضح حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالی بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے. یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ تعالی اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف اوپر ہاتھ اٹھائے، ان يردهما صفرا خائبتين، تو وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. ان يرد، ان يرفع الرجل الیہ، کہ بندہ اللہ کی طرف اوپر ہاتھ اٹھائے. تو اوپر کیوں اٹھاتے ہیں بھائی ہاتھ؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہے. آدمی اوپر سے مانگتے، دائیں سے مانگتا ہے، بائیں سے مانگتا، کیسے مانگتا ہے؟ ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے جو بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر سے دیتا ہے، تو اللہ اوپر ہے. بندہ ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتا ہے کہ اللہ اوپر سے کچھ دے گا. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، آپ نے فرمایا وانتم تسالون عنی فیما انتم قائلون، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو پوچھا جائے گا. صحابہ سے آپ نے اتنا بڑا مجمع ہے صحابہ کا، حج کے میدان میں سوچئے صحابہ جمع ہے، اس میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارا میرے بارے میں کیا کہنا ہے. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے پہنچا دیا، اور آپ نے امانت ادا کر دی، اور آپ نے خیر خواہی کی، آپ نے خیر خواہی کی امت کی، انسانیت کی. فقال باصبعه، فقال باصبعه السبابه، سبابہ اس کو کہتے ہیں، یرفعها الى السماء، آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، جس کو ہم لوگ کلمے کی انگلی بولتے ہیں، شہادت کی انگلی بولتے ہیں، اس کو سبابہ عربی میں بولتے ہیں، جو انگوٹھے سے جڑی ہوئی انگلی ہوتی ہے، یہ انگلی آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی. فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس، یعنی آپ نے ایسا کیا اور کہا، یعنی اللہ یہ بول رہے ہیں، اور آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، تین مرتبہ آپ نے ایسا کہا، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ ہو جاتے، اللہ تو گواہ ہو جاتے، کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا. اوپر کیوں؟ اوپر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر، اللہ سے کہے اللہ تو گواہ رہے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بندوں کی طرف اشارہ کیا تاکہ اللہ تو گواہ رہے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. یہ صحیح مسلم میں کتاب الحج میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دلیل، قال آپ نے فرمایا الا تأمنونی، کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے ہو؟ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، میں تو اس کا امین ہوں جو آسمان پر ہے، وہ مجھ کو امین مانتا ہے جو کہاں ہے. وانا امین من فی السماء، میں اس کا امین ہوں، وہ مجھ کو امین مانتا ہے، امانت دار مانتا ہے جو کہاں ہے، آسمان پر ہے. یاتینی خبر السماء صباحا ومساء، میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے صبح شام. جو آسمان پر ہے وہ مجھ کو کیا مانتا ہے؟ امین مانتا ہے. تو کون امین مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو آسمان پر ہے. اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، امام البخاری نے مغازی میں اور امام مسلم نے کتاب الزکاة میں اس کو روایت کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اسی طرح سے چوتھی دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر الرحمن اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے گا. تو آسمان پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے. پانچویں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ، جو بھی آدمی شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ انکار کر دے، الا کان الذی فی السماء ساقطا علیہا حتی یرضى عنہا، تو وہ جو آسمان پر ہے وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے، اس پر غصہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے. تو کون ناراض ہوتا ہے؟ وہ جو آسمان پر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اس کو امام مسلم نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہیں بھائی، کہاں سے لا رہے ہیں؟ معتبر روایت ہے. کیوں یہ عقیدہ امت کا نہیں؟ اس لیے کہ حدیثیں تبرک کے لیے پڑھنا ہے. یہ شافعی کی حدیث ہے، یہ حنبلی کی حدیث ہے، ہمارے نبی کی حدیث کہاں گئی؟ ہمارے نبی کی حدیث کہاں ہے؟ یعنی ہم نے آج جو ہے حدیثوں کو بھی یہ فلانوں کی حدیث، یہ پارٹی بندی حدیثوں میں بھی ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر امام ابو حنیفہ بیان کریں ہم مانتے ہیں، امام شافعی بیان کریں ہم مانتے ہیں، کوئی بھی امام بیان کریں ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانے ہم؟ سب حدیث ہماری، ایسا کیوں نہیں؟ یہ ان کی حدیث، یعنی کیا مطلب؟ ان کو دیے تھے تمہارے پاس رکھو یا ہمارے کو نہیں چاہیے؟ حدیث لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہے، یہ سارے مسلمانوں کی حدیث ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث سارے مسلمانوں کی ہو جائے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ صاف حدیثیں، سری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ کیوں نہ کہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کس سے پوچھا جائے وہ کہتا نہیں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی آیت ہے، وہ جواب کیوں نہیں دیتا جو بیچاری اس باندی نے جواب دیا؟ جو سوال نبی نے پوچھا ہم تم سے پوچھ رہے ہیں، تم وہ جواب دو جس پر نبی راضی ہو گئے. تو بولنا آسمان پہ ہے، کیوں نہیں بولتا؟ نہیں نہیں وہ بھی تو ہے. ارے بول تو صحیح وہ بات جو اللہ کے نبی، جس نے زیادہ نہیں پوچھا اس سے، تو اتنا بول کے چھوڑ گیا مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا کیوں نہیں بولتا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر راضی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اللہ اوپر ہے. اور آگے آئیے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے ان سعد ابن معاذ حکم علی بنی قریظہ، سعد ابن معاذ نے بنی قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ ایوقتل منھم من جرت علیہ الموسى. ان میں سے انہوں نے بغاوت کی تھی, سازش کی تھی مسلمانوں کے خلاف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو ان کو سزا دی گئی. سزا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ان میں سے جس کو بھی اس طرح لگا ہے, یعنی جس نے اپنی صفائی کی ہے اس طرح سے جو بالغ ہو چکا ہے, یہ یعنی کہ نیا میں انہوں نے کہا کہ جس کو جس نے بھی اس طرح استعمال کیا ہے اپنی صفائی کے لیے, تو اس کو قتل کر دیا جائے. وَأَن يُقَسَّمَ أَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ, اور ان میں سے ان کے مال اور ان کی عورتیں یہ تقسیم کر دی جائیں, کیونکہ جنگ میں قیدی ہیں, قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. انہوں نے بغاوت کی, بغاوت میں ان کے خلاف فیصلہ اسلام کا ہے. وَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ دیکھیں سعد بن معاذ نے ایسا فیصلہ دیا ہے. فقال لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات, انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ دیا ہے, وہی فیصلہ جو اللہ تعالی نے سات آسمانوں کے اوپر سے دیا ہے. اللہ تعالی نے کہاں سے دیا؟ ہر جگہ سے دیا. اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے جو فیصلہ دیا ہے, سعد بن معاذ کا بھی وہی فیصلہ, یعنی ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے, غلط نہیں ہے. لیکن یہاں جملہ آپ نے کیا کہا؟ الذی حکم بھی من فوق سبع سماوات, سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے یہی فیصلہ دیا ہے. ان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی فیصلہ ہے. اس حدیث کو امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا ہے. امام طحاوی کو حنفی مانا جاتا ہے. امام الطحاوی کی کتاب ہے شرح معانی الآثار, اور اسی طرح سے ابن سعد نے طبقات میں, اسی طرح سے عبد ابن حمید نے المنتخب میں, اسی طرح سے امام البزار نے اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت مئات درجہ, جنت میں سو درجات ہیں. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل, اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سو درجے رکھے ہیں. کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض, ہر دو درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے, اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں فاصلہ ہے, سو درجے ایسے ہیں. فاذا سألتم اللہ فسلوه الفردوس, جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے الفردوس ہی مانگو. اللہ سے مانگو جنت تو کیا مانگو؟ فردوس مانگو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, اس لیے کہ وہ جنت میں سب سے اعلیٰ قسم کی اور سب سے اونچی جنت ہے, ایک دم چننے جیسی جنت ہے. جنت میں مراتب ہیں, ان میں اوسط ہیں مطلب ایک دم معیاری جنت ہے اور اونچی جنت ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ, اور جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے. تو اللہ آسمان پر ہے, ساتوں آسمان کے اوپر ہے, عرش کے اوپر ہے, اور عرش کہاں ہے؟ جنت میں, جنت الفردوس کے اوپر ہے. اللہ سب سے اوپر ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ, اور جنت الفردوس ہی میں سے وہاں پر ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اس کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ, قیامت کے دن مقتول جس کو قتل کر دیا گیا تھا ظلمن, وہ قاتل کو پکڑ کے لائے گا. ناصیتہ ورأسہ بیدہ, اس کی پیشانی اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کے سر کے بال پکڑ کے اس کو لے کے آئے گا. وہ اوداجہ تشخب دمن, اور اس کی گردن سے خون بہرا ہوگا, جسے رگ ہوتی جو کٹ جاتی ہے اس سے خون بہرا ہوگا. یقول یا رب قتلنی هذا, وہ کہے گا اے میرے رب اس نے مجھ کو قتل کیا تھا. حتی یدنیہ من العرش, یہاں تک کہ وہ عرش کے پاس اس کو لے کے آئے گا. تو فیصلے کے لیے کہاں آئے گا وہ؟ عرش کے پاس اس کو لے کے آئے گا. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. تو کہے گا اے میرے رب اس نے مجھ کو قتل کیا تھا, اور اللہ کے عرش کے پاس اس کو گھسیٹ کے لے کر آئے گا. اس کو امام الترمذی, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم, کتنی دلیلیں ہیں, ایک دلیل ہے, کتنی دلیلیں ہیں, لیکن آج امت کو دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ کیوں دعوت کیا دی جا رہی؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ اتنا سارا مواد ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم، اور اس کے بعد عقیدہ کیا بنا کے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ دلیل کون بتایا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب آدمی نہ قرآن پڑھے گا نہ حدیث کی طرف آئے گا، کیسا یہ عقیدہ اس کا بنے گا؟ اس لیے آج سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امت کو صحیح علم کی دعوت دی جائے. اور صحیح علم کیا ہے؟ پاک صاف بالکل نکھرا ہوا اور اعلیٰ قسم کا علم قرآن و سنت کا علم ہے. سارے علوم اس کے بعد ہیں. اگر اس کے مطابق ہیں تو مقبول، اور اس کے مطابق نہیں ہیں تو مردود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما قد اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنا دی، کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے. اب بتائیے کیا اس کا معنی لیں گے؟ فہو عندہ فوق العرش، وہ کتاب، وہ لکھی ہوئی چیز اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے. ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. یہ لکھ کے اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کے اس سلسلے میں کیا اقوال ہیں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. سب سے پہلے اس امت کے صدیق کا عقیدہ دیکھتے ہیں، جو خلفاء راشدین میں سے پہلے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جن کو صدیق کہا اسی لیے گیا کہ معراج کے قصے میں جب آپ واپس لوٹے اور مشرکین نے کہا کہ کیا بول رہے تمہارے ساتھی، جا کے آئے بولتے اوپر، یہاں سفر کر کے جا کے آئے بولتے کہ بیت المقدس رات و رات بیت المقدس گئے، نماز پڑھ کے آئے، وہاں پہ سب کچھ کیے، ایسا بولتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو اس سے زیادہ مانتا ہوں کہ دن بھر میں کئی مرتبہ جبریل آتے جاتے ہیں، سات آسمانوں کے اوپر سے نیچے آتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ آتے ہیں، اس سے زیادہ کی میں تصدیق کرتا ہوں. ایک بار میرا نبی چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ روز جبریل جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ جاتے آتے ہیں، آسمان پہ گئے، اللہ کا حکم لے کے نبی کے پاس آئے، تو جب اتنا میں مان رہا ہوں روزانہ، تو ایک بار میرا نبی چلا گیا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے بغیر کسی شک کے ایک دم جب بتایا گیا کہ تمہارے نبی ایسا کہتے ہیں، فوراً مان لیا. اس واقعے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب کیا دیا؟ صدیق. یہ صدیق ہے. صدیق وہ ہے جو سچا ہو اپنے ظاہر و باطن میں، اپنے قول و عمل میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ تھا. امام البخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ابو بکر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے. فاکب علیہ، آپ پر جھکے، وقبل جبہتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، جھکے، محبت تھی، ایک دم قریبی تھے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اور بہت ہی مشکل وقت تھا وہ صحابہ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. فاکب علیہ وقبل جبہتہ، آپ پر جھکے اور جھک کے آپ کی پیشانی کو چوما. وقال بأبي أنت وأمي، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. طبت حيا وميتا، آپ اپنی حیات میں بھی عمدہ تھے اور آپ اپنی موت کے بعد بھی عمدہ ہیں. طبت حيا وميتا. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور عوام میں گئے، لمبی روایت ہے بخاری وغیرہ میں بھی ہے، میں دوسری روایت بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہ کہاں جا کر مسجد میں دیکھا ہے تمہارا رضی اللہ تعالیٰ کہے، جو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس کی گردن اڑا دوں گا. بعض اوقات آدمی صدمے کے اثر سے بہت ہی مطلب ہل جاتا ہے، صحابہ کی یہی حالت تھی اور اس میں خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، کہا کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اس کو میں قتل کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، آپ آئیں گے اور مشرکین کی اور منافقین کی گردن ماریں گے. تو ہوش میں نہیں ہے، گئے چپ بٹھانے کی کوشش کی، کب سنیں گے، وہ اپنے حال میں تھے، نہیں سنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے سیدھا ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کے وہ تاریخی جملہ کہا جو ان کی استقامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ ہم کو سکھاتا ہے اور اللہ کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ ہم کو سکھاتا ہے. دو بہت اہم عقیدے وہ اس ایک جملے میں ہیں جو آج بہت بڑے بگاڑ کی وجہ ہے، ایک اللہ کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں. کھڑے ہو کر ممبر پر کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی فی السماء لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے، وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے، آسمان پر ہے، اس کو موت نہیں آنے والی ہے. اللہ زندہ ہے، آسمان پر ہے. فإن اللہ ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، اللہ آسمان پر ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اس کو امام البخاری نے اپنی تاریخ میں، تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے، اور ابن قیم نے ابو داؤد کے حاشے پر اس کو بیان کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اور دوسری بات اس میں آپ نے یہ بتائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پردہ کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، آپ زندہ ہیں. بلا شبہ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء کی موت ہوئی ہے، وہ بھی ماننا، یہ بھی ماننا، لیکن وہ حیات برزقی ہے، دنیاوی نہیں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے لو کان موسی حیا وادرک نبوتی ما وسعه الا اتباعی، اگر موسی زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. تو زندہ ہوتے تو ہیں، تو پھر کیوں بول رہے زندہ ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ حی اس معنی میں نہیں ہے، دنیاوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ برزخی معنی میں حی ہے. تو آپ برزخ میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم حی مانتے ہیں لیکن برزخی اعتبار سے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ گستاخ رسول ہیں کہ فإن محمدا قد مات. مات کس کو کہتے ہیں؟ عربی کی ڈکشنری کھولے، جو آدمی الف با پڑھ رہا عربی کے اندر، ابھی شروعات ہے اس کی عربی سیکھنے کی، مات یموت اس کو معلوم ہے. مات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت آنا، موت ہو جانا. تو فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. تو یہ صاف الفاظ میں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، کیا بے ادبی ہے، نعوذ باللہ، کافر ہو گئے. تو وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا وہ ہمارا ہونا چاہیے. بعض اوقات تعظیم میں اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ عقیدے بگڑنے لگتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو، اتنی گول گھما کے مت کہو کہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے. قول سدید ہونا چاہیے، ایسی بات کہے جس میں ادب بھی ہو اور عقیدہ بھی باقی رہے. آدمی کہے وفات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کوئی آدمی یہ کہنے لگے مر گئے، تو مر گئے کوئی آدمی نہیں بولتا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. ادب کوئی آدمی نہیں بولتا میرا باپ مرا، نہیں بولتا ہے. یہ کیسا ہے، الفاظ بولنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، لیکن اتنا بھی تعظیم کہ واقعی کیا ہوا معلوم ہی نہیں، پردہ کر گئے، یعنی پردہ ابھی ہے، پردہ ہٹائیں گے تو ادھر ہی ہیں موجود، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، بول سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، ادب کے ساتھ بولنا چاہیے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. نمبر دو، عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں. چلیے، قیس کہتے ہیں لما قدم عمر الشام استقبلہ الناس، عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شام گئے، شام ایک علاقہ ہے، ملک شام گئے، سیریا جس کو آج کہتے ہیں، استقبلہ الناس لوگ ان کے پاس گئے، وہ علی بعیرہ اور وہ اپنی اونٹنی پر تھے، وہ بھی کیسی اونٹنی تھی، ایک دم کمزور اونٹنی تھی کہ دو آدمی اس پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. فقالوا یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، لو رکبت بردونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، کاش کہ آپ ایک اچھا مضبوط اور اعلیٰ قسم کا گھوڑا بردوم اس پر سوار ہو جاتے، آپ سے بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں، یلقاک عظماء الناس ووجوههم، بڑی بڑی پوسٹ پر جو لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہائی لیول کے ہائی رینک کے لوگ ملنے والے آپ سے، بڑے بڑے آفیشلز ملنے والے آپ سے عیسائیوں میں سے. قال عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، الا اراکم ہا ہنا، کیا میں تم کو وہاں نہیں دکھاؤں، یعنی تمہارا اٹینشن وہاں ڈائیورٹ کر رہا ہوں میں. بعض روایت میں لا اراکم ہا ہنا، الا اراکم ہا ہنا، کیا تم کو وہاں کی طرف میں تمہارا رخ نہ کروں. انما الامر من ہا ہنا، انما الامر من ہا ہنا، واشار بيده الى السماء، کہا کہ معاملہ وہاں سے طے ہوتا ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، اور آسمان کی طرف اشارہ کیا. فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر سے ہوتے ہیں. کون کرتا ہے فیصلے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو کہا کہ ان الامر من ہا ہنا، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، آسمان سے. اور کہا کہ خلو سبیل جبری، چھوڑو میرے اونٹ کا رستہ، چھوڑو، ہٹو بازو، تم اچھے کپڑے اور اچھے اونٹ پر سواری کے لیے بول رہے ہو، اچھا گھوڑا، ایک دم تگڑا موٹا، اچھا بھاری میں کا گھوڑا لا کے دے رہے مجھ کو، نہیں چاہیے. اچھے گھوڑے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے، غلبہ وہاں سے ہوتا ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھا یہ، اچھا وہ، اچھے سے کچھ حالات اچھے نہیں ہوتے. حالات تب اچھے ہوتے ہیں جب وہ اس سے معاملہ اچھا ہو جائے. ان الامر من ہا ہنا، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام الذهبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں اسنادہ کالشمس، اس کی سند سورج کی طرح روشن ہے، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ صحیح ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ تھا، یہ بھی دیکھتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے اس قول کے بارے میں، ثم استوى على العرش، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا. قال، کہتے ہیں، العرش على الماء والله فوق العرش، کہتے ہیں کہ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی عرش پر ہے. عرش کہاں ہے؟ پانی پر ہے. وہ یہ پانی نہیں دنیا کا، وہ اللہ ہی جانتا کیسا پانی ہے. تو کہتے ہیں کہ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی، والله فوق العرش، اللہ تعالی عرش پر ہے. وہ یعلم ما انتم علیہ، اور وہ جانتا ہے تم کیا کرنے والے ہو. وہ عرش پر ہے اور اس کو تمہارے اعمال کا پورا پورا علم ہے، لیکن ہے وہ کدھر؟ والله فوق العرش. عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے. بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پوری فقہ کہاں سے آئی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پر. ہم کو کوئی اعتراض نہیں، ہماری فقہ ان سے ہے اور سب سے ہے، باقی صحابہ سے بھی ہے، کسی ایک ہی سے نہیں ہے، لیکن عقیدہ بھی تو وہاں سے لینا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ واللہ فوق العرش. ہم کیوں نہیں بولتے ایسا؟ پھر ہم فقہ میں ان کو لیں اور عقیدے میں نہیں لیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات بھی مانتے ہیں، ان کے فتوے بھی مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی مانتے ہیں. سب ماننا چاہیے. صحابہ کا کچھ چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے، سب لینا پڑے گا. الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ان کا اختلاف ہو جائے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، جان بوجھ کے کبھی نہیں کرتے تھے، یا پھر آپس میں صحابہ میں اختلاف ہو جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ورنہ عقیدے میں صحابہ میں کبھی اس طرح کا فرق نہیں ہوتا ہے، فقہی مسائل میں ہوتا ہے. امام البخاری نے خلق و افعال العباد، ان کی کتاب ہے بخاری کے علاوہ، اس کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام الذهبی نے اپنی کتاب العلوم میں اس کو ذکر کیا ہے. تو ابن مسعود کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا عقیدہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، سب سے یعنی قریبی بیوی، جس سے آپ کو بہت محبت تھی، اور جن کی گود میں آپ کی وفات ہوئی، اور جن کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا ہے، اور جن کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کسی درس میں انشاءاللہ حضرت عائشہ کی اور بھی دلائل عقیدے کے بتائیں گے، تاکہ معلوم ہو حضرت عائشہ کا کیا عقیدہ تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وَإِمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى لَوْ كُنْتُ أُحِبُّ قَتْلَهُ لَقُتِلْتُ، یعنی عثمان، اللہ کی قسم مجھ کو ہرگز ان کا قتل پسند نہیں تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل پسند نہیں تھا، اگر مجھ کو پسند ہوتا تو خود میں قتل ہو جاتی، خود میں قتل ہو جاتا. حضرت عثمان کو ظلمن قتل کیا گیا تھا. ولكن علم الله فوق عرشه اني لم احب قتله، لیکن اللہ کے علم میں ہیں جو عرش کے اوپر ہیں، عرش کے اوپر اللہ کے علم میں ہیں کہ مجھ کو ہرگز ان کا قتل پسند نہیں تھا، مجھ کو ان کا قتل ہرگز بھی پسند نہیں تھا. اس کو امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں ذکر کیا، اس کی اسناد صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، لیکن علم اللہ فوق عرشہ، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن علم اللہ من فوق عرشہ، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اس بات کو جانتا تھا کہ میں ان کے قتل سے ہرگز راضی نہیں ہوں. کسی نے پوچھا ہوگا ان سے کہ آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں ان سے، ان کے قتل صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے. تو اس میں حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ معلوم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکانت زینب، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فکانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے مقابلے میں فخر کرتی تھی اور کہتی تھی تقول زوج کن اہالی کن، تم کو تو تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لیکن وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے. تو میرا نکاح کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے، کوئی گواہ نہیں، کوئی ولی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کہاں سے کیا؟ سات آسمانوں کے اوپر سے، ہر جگہ سے کیا، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے نعوذ باللہ، تو ہر جگہ سے کیا. کیا کہہ رہی ہیں؟ سات آسمانوں کے اوپر سے کیا. کس نے روایت کیا اس کو؟ امام البخاری نے کتاب التوحید میں اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے. اور بھی روایت میں ذکر کروں تو لمبا ہو جائے گا، میں بہت ہی واضح روایت بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایسی روایت ان کو تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے آئیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی دونوں کا عقیدہ کیا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأخیه، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کی بات معلوم ہوئی، اس کی خبر ہوئی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا ارکب الی ھذا الوادی، جا اس وادی میں جا، یعنی مکہ کی طرف جا، فعلم لی علم ھذا الرجل، وہ جو آدمی نیا نیا آیا ہے اس آدمی کا علم کیا ہے میرے پاس لے کر آ، الذی یزعم انہ نبی، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاتیہ الخبر من السماء، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے. اس شخص کے پاس جا جو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں. واسمع من قوله ثم اتینی، ان کی بات سن اور میرے پاس آ. امام البخاری نے کتاب المناقب میں اس کو ذکر کیا ہے. تو ان کا بھی عقیدہ کیا تھا، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اور عام دعوت کیا تھی، میرے پاس خبریں کہاں سے آتی ہیں، میرے پاس وحی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جعل اللہ فوق السماء السابعه الماء، اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر پانی رکھا ہے. سات آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ آپ بولیں گے وہاں پانی کہاں سے گیا؟ اللہ کے حکم سے گیا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت سارے سائنس والے کیا بولتے ہیں، ارے وہاں ہائیڈروجن بھی نہیں، آکسیجن بھی نہیں، پانی کہاں سے؟ بولے جیسا یہاں ویسا وہاں، یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، وہاں اس کے بغیر بھی بنا سکتا ہے. اللہ کو ہائیڈروجن کی ضرورت ہے، ہائیڈروجن کون بنا ہے؟ جو ہائیڈروجن آکسیجن بنا ہے وہ ڈائریکٹ پانی نہیں بنا سکتا. تو ذرا سائنس کا غلبہ ہم پر ہوتا ہے، آمننا بھی سائنس ہم لوگ نہیں بنے. آمننا باللہ آمنت باللہ ورسولہ، سائنس کہیں بھی چلی جائے ہم کو کیا پرواہ اس کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم کو لے جانا چاہتے ہیں وہاں جانا چاہیے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس اب تک کے سائنسی جو دریافتیں ہیں اور جو پکی باتیں سامنے آئی ہیں اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. ہاں اگر خلاف چلا جائے تو ہم سائنس کے پیچھے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ سائنس ہمارا نبی نہیں ہے. ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ جعل اللہ فوق السماء السابعه الماء، سات آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پانی. وجعل فوق الماء العرش، اور اللہ نے اس پانی کے اوپر کیا رکھا ہے؟ عرش. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشمس والقمر لیعلمانی انہما سیصیرانی الی النار یوم القیامہ، اللہ کی قسم اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورج اور چاند کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ میں پھینکا جانے والا ہے، قیامت کے دن ان کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے. علماء نے کہا کیوں ایسا ہوگا؟ حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے ان کو بتایا جائے گا دیکھو ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تم کو بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے. ان کو آگ میں ڈالا رہا تمہارا کیا ہے؟ کوئی کہے کہ ان کو کیوں سزا، تو ان کو سزا ہے ہی نہیں، سورج آلریڈی آ گئے. تو شعور والا ایسا تھوڑی ہے کہ جس کو تکلیف ہوگی، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. چاند کو بھی آگ میں ڈالو تو پتھر ہے، چاند پتھر ہے. امام الذہبی نے اس کو اپنی کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے پانی کے اوپر عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے عرش کے اوپر، دوسری روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حبر الامہ ہیں اور مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے، ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آخری وقت میں، حضرت عائشہ کے، وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آخری وقت میں دھاڑس دیتے ہوئے، کیونکہ ایمان والے واقعی آخری وقت میں ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں بہت تکلیف ہو رہی تھی آپ کو، تو اللہ کا نیک بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، بے فکر نہیں ہوتا ہے. حضرت عائشہ آخری وقت میں فکر کر رہی تھی، تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا آپ تو وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی براءت میں سات آسمانوں کے اوپر سے براءت نازل کی، یعنی آپ کے لیے، آپ پر جو تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، گمراہ لوگوں کی طرف سے، آپ کے کردار کی جو ہے بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کے پاک دامن ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے نازل کی. وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے آپ کی براءت نازل کی. جا بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جس کو لے کے الروح الامین جبریل آئے ہیں. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور امام الذہبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے. اللہ اوپر ہے، امام الذہبی کی مستقل کتاب ہے. اکریمہ تابعی ہیں، کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یعنی تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے میں کہاں کہاں سے ٹرائی کروں گا، دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے اس پہ حملہ کروں گا بھٹکانے کے لیے. اس بارے میں ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ قال لم يستطيع ان يقول من فوقهم، وہ یہ نہیں کہہ سکا میں اوپر سے بھی ان پہ حملہ کروں گا. کیوں؟ علم ان اللہ من فوقهم، اس کو معلوم تھا کہ اللہ ان کے اوپر ہے. اوپر کا، اوپر کی جہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ چاروں طرف سے حملہ کرے گا، اللہ اوپر سے بچائے گا، اللہ اوپر ہے، اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے اوپر کا لفظ استعمال نہیں کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے کہا. کیوں؟ اس کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اوپر کی جہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ لکائی نے اپنی کتاب اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن عباس کہتے ہیں ان اللہ کان علی عرشہ قبل ان یخلق شیئا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر تھا چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے، کوئی چیز اس نے پیدا نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اپنے عرش کے اوپر. امام الذہبی نے العلوم میں، اسی طرح سے الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں، اسی طرح سے اللہ لکائی نے السنہ میں، اور ابن قدامہ نے اپنی کتاب العلو اثبات العلو میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا؟ آپ سوچیں کتنی دلیلیں ہیں، ہم نے کبھی سنا کبھی نہیں سنا. کچھ لوگوں کے لیے چیزیں پرانی ہوں گی، کتاب کوئی پڑھی ہوگی، کسی کے لیے ایک دم نئی چیزیں ہوں گی، تو کبھی سامنے آیا نہیں، لائیں گے تو آئے گا، سامنے لائیں گے تو آئے گا، کوئی سامنے لائے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، اتنا بول بول کے لوگ تھک گئے کہ لوگ سوچنا بھی چھوڑ دیے اس پہ. ہر اللہ تو ہر جگہ ہے نا، یہ لوگ یہ بولتا اللہ ہر جگہ نہیں ہے. تو یعنی آج ایسا ہو گیا کہ جو اللہ ہر جگہ نہیں بول رہا ہے وہ تعجب والا بن گیا، وہ گمراہ ہو گیا. اور جو بول رہا ہے ہر جگہ ہے وہ کیا ہو گیا, وہ ایک دم ٹپ ٹاپ عقیدے والا, ایک دم صحیح عقیدے والا ہے. صحابہ کا سلف کا عقیدہ کیا ہے, آدمی اس کی طرف رجوع کرے. اور آج جو آدمی کہے چلو قرآن و سنت کی طرف, چلو صحابہ کے آثار کی طرف, یہ دیکھو بھٹک گئی ہے, علماء سے چھڑا کے کہاں لی جا رہی ہے, ڈائریکٹ کتابوں کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم کتابوں کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں, ہم کتاب والوں کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم انہیں بول رہے علماء کو چھوڑ کے تم چلو, ہمیں علماء کو پکڑ کے چلو. لیکن کون سے علماء جو قرآن و سنت کا اور صحابہ کا علم ہم کو دے رہے ہیں, وہ نہیں جو کبھی کچھ بولیں کبھی کچھ بولیں, جو بے دلیل بولے. میں بول رہا نا آٹھ سال پڑھا, ارے آٹھ سال پڑھا, تیئیس سال ادھر نہ پڑھا ہے اللہ کے نبی نے, ان کی سنیں گے تیری سنیں, کس کی سنیں ہم؟ ہم اس کی سنیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی ہے, خیر الناس قرنی, سب سے بہترین وہ لوگ جو میرے دور کے ہیں, ان کی سنیں یا آپ کی سنیں؟ اور علماء کتنے ہیں, رنگ برنگے ہیں, کس کی مانیں؟ ہارے پھیٹے والے بھی ہیں, کالے بھی ہیں, سفید بھی, کون کون سے, کس کی مانیں بتائیے؟ تو ہم علماء کی قدر کرتے ہیں, لیکن علماء کی قدر کرنے کا مطلب یہ کہ ہر فارغ کی مانو تو آپ کیوں نہیں فاتحہ دیتے پھر؟ نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علماء لیکن گمراہ ہیں. تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو قال اللہ قال رسول اللہ سے ٹکرائے گمراہ ہے وہ, جو صحابہ کے عقیدے سے چھوڑ کے الگ عقیدہ بنائے گمراہ ہے وہ. ہم کو وہ عقیدہ چاہیے اور ویسا عالم چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا, حضرت عمر کے بیٹے ہیں. زید ابن اسلم کہتے ہیں مر ابن عمر را براع فقال هل من جزرہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک چرواہے کے پاس سے گئے, اسے کہا کہ کوئی ہمارے لیے بکری ہے کہ تیرے پاس, یعنی ہم کو کھانا ہے, لائے ذرا اس کا امتحان لینے کے لیے. فقال لیس ہاہنا ربھا, اس نے کہا اس کا مالک یہاں نہیں ہے, اس کا مالک بکری ہوں میں, مالک تھوڑی ہوں میں, دے سکتا ہوں آپ کو؟ نہیں دے سکتا. لیس ہاہنا ربھا. فقال ابن عمر تقول له اکلها الذئب, اپنے مالک سے بول اس کو بھیڑیا کھا گیا. یہ حضرت عمر لینے کے لیے نہیں بول رہے ہیں, یہ اس کا امتحان لینے کے لیے بول رہے ہیں. دیکھیں کیا بولتا ہے, یہ کہا مالک سے بول دینا بھیڑیا کھا گیا اس کو. فرفع رأسه الى السماء, اس چرواہے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا, کہا فأين الله, اللہ کی طرف پھر, یعنی اس کا مالک نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے نا, آسمان کی طرف سر اٹھا کے کیا کہا, پھر اللہ کہاں گیا؟ ابن عمر نے کہا انا والله احق ان اقول اين الله, اللہ کی قسم میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں کہوں اللہ کہاں گیا. انہوں نے نہیں کہا کہ ارے اللہ ہے نا ہر جگہ, اللہ نہیں, اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا پھر اللہ کہاں گیا, اللہ ہے نا, اس کا مالک نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا. واشترى الراعي والغنم, ابن عمر نے وہ چرواہے کو بھی خریدا کیونکہ وہ غلام تھا, اس کو بھی خریدا اور اس کا جتنا یعنی بکریاں اس کے پاس تھیں جو چرا رہا تھا وہ بھی خریدا اس کے مالک سے, اور فاعتقه, اس کو آزاد کر دیا اور پوری بکریاں اس کو دے دی. کتنا لائق انسان, اس کا عقیدہ کتنا اچھا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو پوری بکریاں خریدی, اس کو بھی آزاد کر دیا اور اس کو بکریاں دے کے کہا لے اب تیری, تو مالک ہو جائے اس کا. اس کو امام الذہبی نے العلوم میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند جید ہے, عمدہ ہے. ہاں تمہارے نے کہا اوپر کیوں دیکھ رہا, اللہ ہر جگہ ہے نا, یہ کیا عقیدہ ہے تیرا, غلط عقیدہ ہے تیرا, نہیں کہا, بلکہ انہوں نے بھی کہا میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں کہوں اللہ کہاں گیا. اسی طرح سے ابی ابن عمیرہ کہتے ہیں, یہ بھی صحابی ہیں, بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس کو. ابی ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرجت مہاجرا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا نکلا. اور لمبی روایت نقل کی جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے, آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا, کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ وَمَن مَعَهُ يَسْجُدُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ, تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی صحابہ اپنے چہرے پر سجدہ کرتے تھے, یعنی سجدے میں جاتے تھے. ایک نیا عمل تھا لوگوں کے لیے, کیا کر رہے تھے, بہت سے مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کرتے, دیکھو کیسا عمل کرتے ہیں اللہ کے آگے, کہ سر نیچے کر دیتے ہیں اور سرین اوپر کر دیتے ہیں. تو ہنستے تھے مشرکین مسلمانوں پر کہ یہ کیسا عمل کرتے ہیں, یہ کون سا طریقہ عبادت کا ہے. تو میں نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اپنے چہروں پر سجدہ کرتے ہیں, یعنی زمین پر چہرہ رکھ کے اللہ کے آگے سجدے میں گرتے ہیں. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ إِلَٰهَهُمْ فِي السَّمَاءِ, اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں, اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا معبود آسمان پر ہے. فَأَسْلَمْتُ وَتَبِعْتُهُ, تو میں اسلام لے آیا اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا. کس بات کا دعویٰ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ؟ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ان الہہم فی السماء, کہ ہمارا معبود کہاں ہے؟ آسمان پر. یہ عام دعوت تھی صحابہ کی. اسی لیے آپ نے چیک کرنے کے لیے کیا پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ اتنی عام دعوت تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے. آج اتنی عام دعوت دوسری ہے, یہ عام نہیں ہے. جو یہ کہے وہ اجنبی ہو جاتا ہے. اس کو ابن قدامہ نے اپنی کتاب اثبات العلو میں, اور اسی طرح سے ابن القیم نے ابو داؤد کے حاشیے پر اس کو روایت کیا ہے, اور ان کی کتاب جو یعنی اجتماع جیوش الاسلامیہ جو جامعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے, اس میں بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ 10 روایتیں تھیں صحابہ کی. 10 صحابہ کا میں نے ذکر کیا, اور اگر تلاش کریں گے تو اور ملے گا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کبار صحابہ کا عقیدہ یہ تھا, سب کا عقیدہ یہ تھا. کیونکہ آخری روایت سے کیا معلوم پڑ رہا ہے؟ سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا معبود کدھر ہے؟ آسمان پر ہے. آئیے دیکھتے ہیں تابعین کا عقیدہ کیا تھا. مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد ہیں کہتے ہیں, یقال ذی المعارج, قرآن کریم میں سورہ المعارج نام کی سورت ہے, اور اللہ نے کہا کہ اللہ معارج والا ہے. معارج سیڑھیاں یا اونچائی کو کہا جاتا ہے. عروج سے ہے, معراج اس سے ہے, آراجا اس سے ہے. یقال ذی المعارج, اللہ تعالی معارج والا ہے, معارج والا ہے. الملائکۃ تعرج الی اللہ, فرشتے چڑھ کر اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ معارج والا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سیڑھیاں ہیں وہ کہ جن سے چڑھ کر فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو پھر اوپر چڑھ کے اللہ کے پاس جاتے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. تو مجاہد کے قول کے مطابق امام البخاری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے, صحیح بخاری میں. اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا, وقربناہ نجیا, ہم نے موسیٰ کو قریب کیا اور موسیٰ سے سرگوشی کی. قال بین السماء السابعة وبین العرش 70,000 حجاب, ساتویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے ہیں. ساتواں آسمان پہلا نہیں, ساتواں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے ہیں. حجاب نور و حجاب ظلم, و حجاب نور و حجاب ظلم, نور کا پردہ اندھیرے کا پردہ, ظلمت کا پردہ, نور کا پردہ ظلمت کا پردہ ہے. فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب واحد, اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوتا رہا, قریب ہوتا رہا, قریب ہوتا رہا, یہاں تک کہ ایک ہی حجاب دونوں کے بیچ میں باقی رہا. فلما رأى مكانه, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقام دیکھا کہ اللہ اتنا قریب میرے ہو گیا ہے, اپنے حال کو دیکھا. وسمع صریر القلم, اور قلم کے چلنے کی آواز سننے لگے. تقدیر کا قلم, فیصلوں کا قلم, اس کی آواز ان کو سنائی دی. قال ربی ارنی انظر الیک, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب ایک حجاب باقی رہ گیا. 70,000 حجاب تو ساتویں آسمان اور عرش کے بیچ میں ہے. حجاب کم ہوتے گئے, کم ہوتے گئے, ایک حجاب رہ گیا بس موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان. تو اس وقت میں شوق اتنا غالب آیا اور کہنے لگے اللہ ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ اپنا دیدار کرا دے مجھ کو, میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انظر الیک, میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کا قرب ہوتا گیا. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اسی لیے کہا بین السماء السابعة و بین العرش, اللہ عرش پر ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب الاسماء و صفات میں ذکر کیا ہے, اس کی اسناد صحیح ہے. مالک ابن دینار کا عقیدہ کیا ہے؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے, خذو, لو, یعنی مجھ سے لو, فیقرا, اور قرآن پڑھتے تھے. ثم یقول, پھر کہتے تھے, اسمعوا الى قول الصادق من فوق عرشه, سچے کی بات سنو جو عرش کے اوپر سے اس نے دی ہے. سچے کی کون سچا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچا بات میں کون ہو سکتا ہے؟ اس سچے کی بات سنو, قرآن پڑھتے تھے اور کیا کہتے تھے, اس سچے کی بات سنو جو اس نے عرش کے اوپر سے دی ہے. تو ان کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہاں سے دیا ہے قرآن؟ عرش کے اوپر سے. امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے, اور اس کی سند حسن ہے. ایوب السختیانی کا کیا قول ہے؟ یہ سب تابعین میں آتے ہیں, صغار کبار تابعین ہیں. حماد ابن زید کہتے تھے کہ سمعت ایوب السختیانی وذکر المعتزلہ, انہوں نے معتزلہ کا ذکر کیا. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو عقل عقل عقل بہت عقل، اتنی عقل کہ قرآن و سنت میں اپنی عقل اور بہت ساری چیزیں انکار کر دیا۔ معتزلہ کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ ایمان والے اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ کا کبھی دیدار ہونے والا نہیں، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ایک عقیدہ۔ دوسرا، گناہ کرنے والا نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر، بیچ میں ہے۔ المنزلہ بین المنزلتین، ایسے ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان کی گنتی 77 کی گنتی، ان کی 72 کی، ان میں سے ایک فرقہ ہے جو جنت پہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی ایک جماعت پہ ہم شامل ہو جائیں جو صحابہ کے منہج پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے، ما انا علیہ و صحابی، اور قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے۔ اور آخر میں امام شافعی کا قول ذکر کرنے والا ہو کہ ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حماد بن زید کہتے ہیں، میں نے ایوب سختیانی کو سنا اور وہ معتزلہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، انما مدار القوم علی ان یقولوا لیس فی السماء شیء، اس قوم کے اقوال کا مدار یہ ہے، ان کی پوری طاقت اس میں لگ جاتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے پر لگتے ہیں آسمان میں کچھ نہیں ہے، یعنی آسمان میں اللہ، آسمان کے اوپر اللہ نہیں ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ نہیں تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ تنقید کے اعتبار سے کہا کہ معتزلہ کی ساری طاقت اس میں لگتی ہے، جو کہ گمراہ فرقہ ہے، کہ آسمان پر کچھ نہیں ہے، اور ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اس کو بھی امام الذہبی نے اپنی کتاب میں العلو میں ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ھذا اسناد کالشمس وضوحا، یہ ایسی سند ہے کہ سورج کی طرح وضاحت میں ایک دم واضح ہے۔ ضحاک یہ بھی تابعی ہیں، ضحاک ابن مزاحب کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، تم میں سے جو بھی تین آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ بہت سارے بولتے ہیں نا، ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، قریب ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، جو بھی تین لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں، ان کا چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہوا علی عرش ہی و علمہ معہ، وہ اپنے عرش پر ہے، اس کا علم ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، وہ علمہ معہ۔ اس کو بھی امام الذہبی نے روایت کیا، اور یہ صحیح سند سے ہے، العلو میں یہ روایت موجود ہے۔ میں ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ سارے حوالے دوں گا تو بہت ساری کتابوں میں ایک ہی روایت موجود ہوتی ہے، زیادہ حوالے دینے سے کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے، ٹائم کم ہو جاتا اپنا، ورنہ اگر اس کے ایک ایک حوالے دوں گا، بعض اوقات 15-15 کتابیں آئیں گی ایک ایک روایت کے سلسلے میں۔ امام الاوزاعی کیا کہتے ہیں؟ امام الاوزاعی سارے تابعین کا، میں نے پچھلی آخری روایت ذکر کی تھی، سارے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اب دیکھیں سارے تابعین کا عقیدہ کیا تھا، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے ٹھیک ہے یہ تابع ایسے تھے، وہ دوسرے تابع ہمارے والے ایسے تھے، سارے تابعین کا عقیدہ کیا تھا۔ امام الاوزاعی کہتے ہیں، جو شام کے امام ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے عام طور سے، یہ بھی بڑے اماموں میں سے گزرے ہیں، شام میں رہتے تھے، کہتے ہیں کنا والتابعون متوافرون، ہم نے ایک ایسا دور پایا ہے کہ بہت زیادہ تابعین تھے، والتابعون متوافرون، تابعین وافر یعنی عدد میں موجود تھے، نقول ان اللہ علی عرشہ، ہم سب کہتے تھے کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اس کو ابن قیم نے ابو داؤد کی حاشیے پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ تابعین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ائمہ کا کیا عقیدہ ہے، ائمہ اربع کا اور دوسرے علماء کا اس میں کیا عقیدہ ہے۔ اس میں اور بھی دلائل ہیں جو میں انشاءاللہ کسی اور درس میں ذکر کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کرتے ہیں، ابو مطیع الحکم ابن عبداللہ البلخی، جن کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ عمن یقول لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو یوں کہے کہ میں نہیں جانتا اللہ آسمان پہ ہے کہ زمین پہ، میں نہیں جانتا اللہ آسمان پہ ہے کہ زمین پہ، نہیں معلوم۔ فقال قد کفر، امام ابو حنیفہ نے کہا اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا، جو ایسا کہے معلوم نہیں اللہ آسمان پہ کی زمین پہ ہے. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، اور اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ نے بتا دیا اس کو. فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ أَقُولُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، کہتے ہیں میں نے یوں بھی اس کے بعد یوں کہا، وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، ولیکن قال لا يدري العرش في السماء او في الارض، لیکن بولتا ہے عرش معلوم نہیں آسمان میں کہ زمین پہ، یعنی پہلے تو بولتا ہے معلوم نہیں اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ، کا کفر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا عرش پر اللہ ہے اور عرش آسمان کے اوپر ہے. انہوں نے کہا میں نے اور پوچھا کہ اگر وہ آدمی یوں کہے کہ ٹھیک ہے عرش پر مستوی ہوا، لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ معلوم نہیں، تو انہوں نے کہا اذا انکر انہ فی السماء فقد کفر، اگر وہ اس بات کا انکار کرے کہ وہ آسمان پر ہے اس نے بھی کفر کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ کیوں نہیں، خالی فقہ، عقیدہ کیوں نہیں، عقیدہ بھی ان کا ہونا، عقیدہ نہیں تھا ان کا صحیح، ان کا عقیدہ یہ تھا. امام الذہبی جیسے بڑے امام ہیں جن کو فن کا بڑا امام مانا جاتا ہے، امام ابن حجر اور الذہبی مشہور ائمہ ہیں جو اسماء اور رجال کے سلسلے میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں، وہ اپنی کتاب میں اس کو ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا. امام الذہبی کتاب العلو میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اور بھی اقوال ہیں جو میں الفقہ الابسط، یہ کہاں کہاں ہیں، الفقہ الابسط میں ہیں، اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں اس کو ذکر کیا ہے، ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن قدامہ نے اثبات العلوم میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن ابی العز نے الطحاویہ کی شرح میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ہے، یہ ساری چیزیں ایسے حوالے ہیں سب کے، میں ایک ایک حوالہ خالی ذکر کرتا چل رہا ہوں. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو امام آئے، امام مالک، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فی السماء وعلمه فی کل مکان لا یخلو منہ شیء، اللہ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کے علم سے کوئی چیز، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس کے علم سے خالی ہو، ہر جگہ میں اس کا علم ہے، یعنی وہ اپنے علم سے ہر جگہ کا علم رکھتا ہے. اس کو امام ابو داؤد نے مسائل امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام احمد کے بیٹے عبداللہ ابن احمد، انہوں نے اپنی کتاب السنہ میں، اور اسی طرح سے ابن عبد البر نے اس کو اپنی کتاب التمہید میں ذکر کیا ہے. تو امام مالک کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. جعفر ابن عبداللہ کہتے ہیں جاء رجل الى مالک ابن انس، ایک آدمی امام مالک ابن انس کے پاس آیا، فقال یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کہا اے ابو عبداللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا، اوپر ہوا، کیسے قائم ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ قال فما رأیت مالکا وجد من شيء كموجدته من مقالته، کہتے ہیں جو دیکھ رہے تھے امام مالک کو کہ امام مالک کو اتنا زیادہ ٹینشن میں اور غصے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس جملے سے کہ اللہ کیسے قائم ہو، بتاؤ ذرا عرش پہ ہم، یہ جو جملہ اس نے کہا اس سے اتنا غصہ ہوئے کہ میں نے اس سے پہلے اتنے غصے میں ان کو نہیں دیکھا تھا. وعلاه الرحباء یعنی العرق، ان کو پسینہ آیا اس کی وجہ سے، ان کے اس کے جملے سے پسینہ پسینہ ہو گئے. واثرق القوم وجعلوا ينتظرون ما ياتي منه فيه، اور جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ امام مالک کو دیکھنے لگے کیا بولتے ابھی ہے، ایسا ڈینجر سوال اس نے پوچھا جو اس سے پہلے کسی نے پوچھا نہیں، ذرا بتاؤ اللہ کیسا قائم ہوا، یعنی کوئی دیکھنے والا تھا اللہ کو قائم کیسے ہوا، اللہ ایسا اتنا بےہودہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیسے قائم ہوا بتاؤ اللہ تعالیٰ. تو ان کو پسینہ پسینہ ہو گیا، سر جھکایا انہوں نے، اور لوگ دیکھنے لگے امام مالک کو کیا بولتے ابھی ہیں، حضرت کیا بولتے ابھی ہیں. فسر یا مالک، امام مالک کافی دیر تک اسی حال میں چپ رہے، پسینہ پسینہ پسینہ رہے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب دوں. فقال الکیف غیر معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. امام مالک نے جواب کیا دیا؟ کہا اس کی کیفیت ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہے، کیسے قائم ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر، ہماری عقل میں وہ کیفیت نہیں آ سکتی ہے، اور استواء اس کے بارے میں ہم جاہل نہیں ہیں، اس کو جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو ہم مانتے ہیں مستوی ہوا کا مطلب مستوی ہوا، اور اس پر ایمان واجب ہے، اور اس کے بارے میں باریک سوال اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے، یہ بدعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھ کو ڈر ہے کہ تو گمراہ ہے، اور ایک روایت میں کہ میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تو بدعتی ہے، اور حکم دیا لوگوں کو، اس کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا. اللہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کی بات کرتا ہے کہ کیسے قائم ہوا عرش پر اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفات کے بارے میں عقل چلا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک جو ہے اس پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، لیکن کیسے ہوا، اس طرح کی باریکیاں اللہ کے بارے میں اپنی عقل سے بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ بدعت ہے. آئیے امام شافعی کا عقیدہ کیا تھا. امام شافعی فرماتے ہیں القول فی السنت التی انا علیہا ورأیت اصحابنا علیہا اہل الحدیث. سنت، اکثر ائمہ پچھلے دور کے علماء عقیدے کو سنت کہتے تھے، اس لیے بہت ساری کتابیں جو عقیدے کی ہیں وہ سنت کے نام سے لکھی ہوئی ہیں. السنہ عقیدے کو کہا جاتا تھا. القول فی السنت التی انا علیہا، عقیدے میں، سنت میں وہ قول جس پر میں ہوں، اور ورأیت اصحابنا علیہا، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو اہل الحدیث کو میں نے جس پر دیکھا ہے. امام شافعی کے ساتھی کون تھے؟ اہل الحدیث. آج ہمارے یہاں کے جو بیچارے انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ انگریز وکٹوریا کے زمانے کے ہی. اور امام شافعی کیا بول رہے ہیں؟ جو عقیدہ جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی دشمن نہیں، انگریز نہیں، اس زمانے میں انگریز تھے نہیں تھے، تو جس پر میں نے اپنے ساتھیوں کو اہل حدیث کو پایا ہے، امام شافعی بول رہے ہیں، میں نے اہل حدیث اپنے ساتھیوں کو جس عقیدے پر پایا ہے جس پر میں ہوں، وہ کیا ہے؟ الذین رأیتهم وأخذت عنهم، جن کو میں نے دیکھا اور جن سے میں نے علم لیا، کن سے؟ اہل حدیث سے. مثل سفیان و مالک وغیرہما، جیسے مثال کے طور پر سفیان ہیں، اور جیسے امام مالک ہیں، اور ان کے علاوہ بھی، یہ سب کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں. الاقرار بشہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وان اللہ تعالی علی عرشہ فی سمائہ، اور اللہ تعالی اپنے آسمان پر عرش کے اوپر ہے، جس پر میں نے سب کو پایا اور میں بھی اس پر ہوں. ویقرب من خلقہ کیف یشاء، اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے مخلوق سے قریب ہوتا ہے، لیکن ہے کہاں پر؟ آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، لیکن ہے کہاں پر؟ ہے آسمان پر، عرش کے اوپر. یہ میرا عقیدہ ہے، اور میرے ساتھیوں کا جن سے میں نے علم لیا، جو اصحاب الحدیث ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے، اہل الحدیث. اس کو امام الذہبی نے اجتماع جیوش الاسلامیہ میں، اور اسی طرح سے ابن قدامہ نے اس کو اپنی کتاب اثبات العلوم میں، اور مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے، اور امام الذہبی نے العلوم میں اس کو روایت کیا ہے. تو امام شافعی کا عقیدہ یہی تھا، اور ان سے پہلوں کا اور اہل حدیث کا عقیدہ ہمیشہ سے، تب سے لے کے اب تک، کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہ عقیدے کی حفاظت کرتے آئے ہیں جو سارے چاروں اماموں کا عقیدہ ہے. کون کرتے آئے عقیدے کی حفاظت؟ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ جس کی اتنی دلیلیں ہیں. اصحاب الحدیث اسی عقیدے پر تھے امام شافعی کے زمانے میں، اور تب سے لے کر آج تک وہ اس عقیدے کی حفاظت کرتے آئے ہیں. اگر نہیں کرتے کیا ہو جاتا؟ سب بولتے اللہ ہر جگہ ہے، پھر جیب میں بھی ہے، ڈبے میں بھی ہے، گھر میں بھی، سب جگہ ہے، کیا کیا ہوگا پھر بتائیے؟ صفائی کی جگہ پر بھی ہے، گندگی میں بھی ہے. علماء نے کہا ان سے پوچھو، مریم کے پیٹ میں بھی اللہ، بت کے اندر بھی اللہ، کہاں کہاں اللہ ہے، ہر جگہ ہے. کیا لازم آتا ہے اس سے؟ ہر جگہ کا مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ میں اللہ ہے، پھر اس کے اپنی عقل سے ہر اچھی جگہ میں اللہ ہے، بری میں نہیں، کہاں کہاں سے لایا بھیج بھی؟ ہر اچھی جگہ میں اللہ ہے، پھر مندر میں بھی اللہ، کنیسا میں بھی اللہ، یہودیوں کی عبادت خانے میں بھی اللہ، جنگل میں بھی اللہ، بیج میں بھی اللہ، نعوذ باللہ، کیا عقیدہ اللہ کے بارے میں؟ مٹھی میں بھی نعوذ باللہ، کوئی آدمی کہے یہ بھی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ مذاق نہیں بنائے گا اللہ کے بارے میں؟ مذاق نہیں بنائے گا اللہ کے بارے میں؟ اللہ ہر جگہ ہے نا، یہاں بھی اللہ ہے، ہمارے یہاں ہے اللہ، اللہ کے بارے میں کتنی گستاخی کرے گا؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، سب سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے اوپر کی سمجھ ہے، اللہ کے لیے اوپر کی جہت ہے۔ تو یہ امام اشافی کا عقیدہ ہے۔ امام احمد کا عقیدہ کیا ہے؟ احمد ابن حنبل چوتھے امام کہتے ہیں، یوسف ابن موسیٰ البغدادی کہتے ہیں کہ انہ قیل علی ابی عبداللہ احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ان سے کہا گیا اللہ عز وجل فوق السماء السابعہ علی عرشہ بائن من خلقہ وقدرتہ وعلمہ فی کل مکان۔ یعنی اللہ کے بارے میں کیا ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اپنے عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے، مخلوق میں مکس ہو گیا کیا؟ نہیں، مخلوق سے الگ ہے اللہ، بندہ الگ ہے، اللہ الگ ہے، بائن من خلقہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، یہ بھی جملہ یاد رکھے، میں آگے آ رہا ہوں۔ وہ قدرت ہو علم ہو فی کل مکان، اور اس کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے؟ قال نعم، امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں نعم، علی العرش، اللہ عرش پر ہی ہے، وعلمہ لا یخلو منہ مکان، اور اس کا علم کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کا علم نہ ہو۔ اس کو امام اللالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، وہ کتاب ہے پوری، اس میں روایت ہی روایت ہے، تقریباً پانچ جلدوں میں وہ کتاب ہے، عقیدے پہ ہے وہ کتاب، دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اور بندوں سے الگ ہے۔ اگر آپ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، جب جگہ نہیں تھی تو اللہ کہاں تھا؟ جگہ بعد میں بنی کہ پہلے سے؟ کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ نے جگہ پیدا کی، تو اللہ تھا اور کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ ہر جگہ ہے بولنا اللہ کو محدود بنانا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ میں نہیں ہے، اللہ سب جگہوں سے اوپر ہے، اللہ جگہوں سے پاک ہے، اللہ ساری جگہوں کے اوپر، جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے اوپر اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، کتنا اچھا عقیدہ ہے، اور یہ اللہ ہر جگہ ہے، مطلب لمیٹڈ ہے، پوری کائنات کے اندر ہے، اور جگہ نہیں رہی تو اللہ بھی نہیں رہے گا، نعوذ باللہ، جگہوں کے اندر ہے اللہ، اللہ جگہوں کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، تب سے اللہ ہے اور اب بھی ہے، تب بھی جگہ کا محتاج نہیں تھا، اب بھی جگہ کا محتاج نہیں، اللہ سب سے اوپر ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا عقیدہ ہے، یہ ائمہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شرافت آدمی کی اسی میں ہے کہ اس عقیدے پہ آ جائے، اور اول فول، دائیں بائیں، عقل مقل، یہ جو کرنا ہے یہ کہیں بھی کوئی اسٹیشن پہ اپنے کو پہنچانے والا نہیں، یہ کھائی میں پہنچانے والا اپنے کو۔ عقلیات، اس کو دین میں دخل دینا، عقل کا کام نقل کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، نقل میں اپنی طرف سے کچھ اپنے الفاظ اور اپنی عقل آرائی کرنا۔ یہودی نصرانی اسی سے گمراہ ہو گئے، اپنی عقل سے انہوں نے دین میں عقائد ایجاد کیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں اور مریم کو پیدا ہوئے، تو پھر باپ کون ہے؟ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ تو عقل چلانے سے ایسا ہوتا ہے، اور آج دیکھیے کتنے ہمارے عقل چلانے والے ہیں کہ دیکھو پانچویں منزل پہ جانے کا تو کیسے جاتے ہیں؟ لفٹ سے جاتے ہیں۔ کنویں میں سے پانی نکالنے کا کیسے نکالتے؟ ڈول ڈال کے نکالتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس جانے کا رہتا کیسے جانا پڑتا؟ اس کے وزیر کے ذریعے سے، اور جج کے پاس جانے کا تو کیسے جانے کا؟ وکیل کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے پاس جانے کا تو کیسے جانے کا؟ بابا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے، عقلیات کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کتے، کتوں کو، بلیوں کو اور طوطے، جانوروں کو معبود بنا لیا، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ تو عقل چلانا دین میں ایک آدمی کو جانور کی سطح سے بھی نیچے لے جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عقل کا استعمال دین کو سمجھنے کے لیے ہے, دین بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے, عقل کا استعمال کیا ہے؟ دین کو سمجھنے کے لیے, دین بنانے کے لیے نہیں. ہم عقیدے بنانے لگے, میری عقل میں تو ایسا عرب ہے, تیری عقل کیا کعبہ ہے, کیا آب زمزم ہے کہ نبی تیری عقل. ہماری عقل دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ہے. دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا, جو صحابہ نے سمجھا, جو ہمارے اہل علم ائمہ تابعین تبع تابعین ان کے بعد جو لے کر آئے ہیں, وہ دین ہے. اللہ تعالیٰ اس دین پر ہم کو جینے اور اسی پر مرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں کئی شبہات لوگ ذکر کرتے ہیں, اس کے لیے ایک مستقل درس کی ضرورت ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور اس طرح کی جو دلیلیں ہیں, انشاءاللہ میں مستقل کسی درس میں, کیونکہ بہت علمی موضوع ہے اور اس میں باریکی سے سارے ردود وغیرہ کرنے پڑیں گے, اس لیے اس میں انشاءاللہ کسی مستقل درس میں اس کو ذکر کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.